Eis vit pennet. Ostaleuri a lunedenn hirwell. Kerken an mamwe debet va lein, e roz a marg di ur poz da gast a John Silver. La vare de voe di e peler kavout hemañ a, plijet braz a dare, e kerzis het a het a riblenad listri, hag a dreuz etre a rad o niverus a varadourez a zoed ar porz. Kavout a riz, buen war, an ostaleri a glasken, a oanvet a lune den hirwell, hag a zouge e vel arvus, ur sort benvek ozet e kwaour, hag a skretel nevelivet. Etre diustre den em gave, a warne o diwet igore. Quantik a plijus e oa, an i redeo zo ru, in un kempen, hag i leuren, warni ur gwiskadik trez vrisk. Pavont iz an ur, e chom iz nehet da gentan, ken kren e komz ar vartolo de ta webars, a ze eo zon tolio, e krez ar moget butun. Un den, e har droc'h deant a rez i gornlis, a he hag a zeu e dre ar zal, ur vaz loaie gantan indan i gazet glei. Skan oa dilu e oa, rebar de lapous, o lambiket lijer hag o redek prim pa vize galvet. Drant a dreo deant o zervija e ostizidi, e komz e loen outo hag e tistage hegarat, beber mare, un tolik gant palvizorn war skoa hin yenu ane. Daust manen an veen ket, e voe an a di e oa an dense John Silver, pe Long John evel ma vize ie gred outan. Evidant zao a werione, pa moe lennet lizer an otro trelone, e oa deut jonj di deus martolo di har drohet a gomze a habiten koz an ea. Ogen, an ve de ma hemañ hag ar martolo d'gwa livet da ranke dovis deant war an dorn hag ie piou, an idal, hag e wien pe dres o dewa a leon vor. Ne oa nep heveli digez e treo hag an den a zoare a zalre an ostaleri. Va in kresta, a nijez buen kuit hag e his e treze gant ostis. A c'hui e, an otro silva? A c'holenis. Ya va vot mir. Va an oe. A neuze e roiz deant a lizer. Skodeget e voe o an veout skritur a marek. Hak o plomboi gof, daoust i zouiz. Ah, te ur pod a gant neve, e me an ostar da diva dorn. E an d'an ampoen, e zavaz unan benag de stol, hak o tigeri an ur, e lampas primoar a stret, e l'er menem lakez da ridek. Ha zet an dense, ha hamis, ki du e? An ve de ma a lake pod gwa livet a zeu az da glas pen de zahabit en koz da oust a leri an amiral benbo. Nevern piwe, eme Silver. Met e de a han hep pe a di vane, un dra na helan gouzan, na pa vefe a berz an amiral hao ki unan. Preloa ele, Harry, a digas an lampon di yaman. Unan, le zare dostat an ur, a zentas kerkent, hak e keit am haste. Pegi e rezoutan, a roulen a Silver, o tispeg a deus vadorn. Ki du, meon? A neneske komze der an otro treloni, deus a leron vour? Ki du a oa unan an e? Ne hel ke beon, a gemzi! A hopper nostis. Ben, kedare donda Harry, hey, Morgan, a la varas da un anal. A gwell du pa morse a hisse, ki du? Ne ma ket d'otro, emi Morgan o saludi. Ne nan vi erket? Non, d'otro. Tre Jupiter, a hordrouz a Silver. Gwell a ze vuitor. Ma an vet tu dar sortse, e vefe gwell ar der chom heblak ad o tretem zi. A petra la vare der? Nous on ke gwalvat d'otro. A respont az Morgan. Ur pengos pur pen kristane a zo war o tigouskoa. Marteze nous eke petra lavarer o hunan a hanta deus petra komze, deus biar jo kabitene pe listri. Deus an noz al listri, eh, komzem? A respont az Morgan. Deus an noz al listri, gwir. Gweleze, tistroe do kador, martolo d'urdous. Dar prit ma haze a martolo d'koz deus idol, an ostis am chachas da vetan da lavar o di e plek vaskouan, pez a lakez un tammik loa henan, e oa Morgan ur podmat ogan un din pouner a beulus. Ki du mehan? Kaon radi be an klevet an anos e c'hoaz, ma teze meus bet i welet. A bremañ, pa zon jamat, e kredan e bet deut bet e gamañ gant un din dal anvet piou. Piou? E mehan, anvet meus ie ar gwalbotse. Ya! A hop a Silver. Enes ne oa trez ur gwir farban. Ben, vat, a zo reder deus an dibap. A, ne izali o ket da dizout ki du. Law en adrazur e voa habiten treloni pa glevo ur bo laket an doal warnan. Ken gwirion, ad diwidre, e zeblant as di komzu o nostis, ma nije squit deus va spiret on discret a oa bepe gadeno o welet ki du en davan. Ul lubaner, e oa de silver, a gwez da duela ne vern pe varner pe bols. I gredi a ris war i heir, he ban ne betan disfiñan zoutan, en dra ma pil paze a dreuz ar zal evel un den dizom i goustirs. Distro oa Harry a Ben, o lavarout no dewa ke kavet ki du, en em golet etouz an engrez, el ma oan be kemere do dou evit leron kon an dut. Setu ur gwaldol do porez c'hoarveot gant em, Hawkins, adruez a Silver. Petra lavaro habit en trelawne. Ma mi che bet va diwahar evel kent, pa oan mes martolot, ne vi chen kebe seiz alietor evit lakad va raban warno. Vraiment, pa he kwed o meut en dorn, evim tomalet gant a habiten divian loske deredek. Diskwell a rebeon lake dies hag el lope war an tolio evit tremendi gaua dimor. Eus an mui war bezigare e kenig az un droiet bonne o dios tizidi, na pera ge tiskord az er verzin, o lakad an nol da ober veltan. Ken kri, a ken kalonek e verze, ma rede an der o deus izo lagat. Pebeus loui mour ar an mei Hawkins. E mea, e ser kendel her gant i verz. Ne meus ket mur a skion eget an mousik. Nem glerout mar da rem a drazur a vot. Gotos, ma wiskin war zo trihorn a ma him david a habiten da gont a deo ar pezo c'hoar viet. Ra ken kablu zom an eil ag egile. Pe nem gafchon war a he, Silver, e gara dem hever, ne e han eket da gont din deus a listri a welem. Kleven a riz gantan, a be bro e wank, a war dro pe donela da hele pepini dougan. Hag e kont e historio a darvoudou c'hoar viet gantan e do gergerz o arvour. En o staleri an otro trelaone, e kafchom ar mahek hag an otro laifse o prida. Silver a zisplegaz de pen da ben a gen un doare gwerion kement a oa neve c'hoarveet. Beber mare, e tistoe war du enon o lavaout, neket a Hawkins, a, pep kwish, e vizena as an gantan. Pa vwechu ar gouz, e kemer a Silver i vaz loayek evit ur c'huitar. Da bider ember, emi ar marek dien, e rankor nol be war list. A ben an ur se evin duze gant er, respont az ar meske giner en ur saludi a govon kuit. Kan o dewe an dou otro o ve an mene wagal ki du en em ripe kuit, dos ma ne verne ke kalz de ur sur tra. Silver, le vi anan, emi an doktor, a zo en den a zoare, a fillons meus enan. Lau en an tre launei, pa ha begwist a gavot un din ke non est a leel. Gante e his neuze da oe la deni an Hispaniola a oa deus om gotos er porz.